ახალ სინჭობოდი თანთუე ჭირახ ქურალ მოუსუდო ჩერხო ხალდიბ დაშანი ჰალაი და რუჩუნუ ჭოლელ ჰეტენ აგათარანი თოხი ჭობო ქერწოლელ ჰეი საბინა გუნ ელიზა ზაინაბ ლელა საიდა ზარემა გუნ აიშად ასა ბულა მუსლიმად იუსრა რაისად ქალა ალაჰასტი ეწურალ ყურუ მოღალ დანაყა ქიდა გოკო ჩენარო ჰეჭო ჰეჭო ნუჟადალ უმრუ დულჰუ დულზაბი ჰუ ინჰი წამჟუბარალ ჟაჰტა ილბის ქალარელ ჰეი საბინა გუნ ელიზა ზაინაბ ლელა საიდა ზარემა გუნ აიშად ასა ბულა მუსლიმად იუსრა რაისად ქალა ალაჰასტი ეწურალ ყურუ მოღალ დანაყა ქიდა გოკო ჩენარო ჩაკუნა ყოილ წათუნ კონჭიზე ქერქუ ნუხტე აჩანა ბორხათუდე ახინე მეცედილ მალი ჭანა ჰალყუ ქუნ გარგადულე ჰურშუნ ჩუი ზარუნა ჰეი საბინა გუნ ელიზა ზაინაბ ლელა საიდა ზარემა გუნ აიშად ასა ბულა მუსლიმად იუსრა რაისად ქალა ალაჰასტი ეწურალ ყურუ მოღალ დანაყა ქიდა გოკო ჩენარო ასა ბულა მუსლიმად იუსრა რაისად ქალა ალაჰასტი ეწურალ ყურუ მოღალ დანაყა ქიდა გოკო ჩენარო